الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سورة آل عمران کی اول حصہ پاوی کی دری باب نو اول باب کی مشپک خبری وی ولو سایتنو کی او دویم باب کی ام ترشپکشتم آیات پوری و بیا دریم باب دشپکشتم نا تر اخیر پدی کی د عیسی علیہ السلام او دا سید حضرت مریم دا عبدیت دلیلونه بیانول چې باندې اندی د اولویت صفت پکې نشتا بلکې ټول علامه او نخې او ټول عادتونه او خویونه د باندې اندی آخر کې د عیسی علیہ السلام حال ذکر کړي چې عیسی علیہ السلام ته خپل وخت کې مشکلات جوړ شو او خلکو الزامات ولګول چې دا یو بی دین انسان دی ملحد او مفسد چیز خلقو عقیدی خرابی بادشاہ پوری خبر اور رسید داری وقت ہوں ناغد قتل فیصلہ اکڑا چمخ کی ذکر شو مکرو و مکر اللہ یہودو سازش جوڑ کو عیسیٰ علیہ السلام دا قتل اور اللہ تدبیر کو تاغد اخلاصی واللہ و خیر الماکرین دا صراحتن پا دیبانی دلیلو چا اللہ عیسیٰ علیہ السلام بچ کو دی یہود دلاسنا اگی قتل کرنا دے نوز داگی وضاحت کی چا بچی ہے کنو کم پلے بوتو اگر زمکر کی خونشتا کنا اذ قال الله يا عيسى دا تفصیل دے داغی جملی چو ومکر اللہ یاد کا چووی اللہ عیسى علیہ السلام انی متوفیکا ورافعوکا الی زخو پورا اخلم تالنا دے زمکنا روح و بدن دوارا او جتون دی خپل حفاظت تا او متوحیرو کمن اللذین کفرو او پاک ساتم تالر داوی کافرانو دا ضررنا او دا نقصاننا و جائل اللذین اتبعو کان او زګر زون کيم او کسان لرا چستا تابعداري کوي فوق الذين كفروا وجد او غالب با کسانو چې کافران دي الى يوم القيامه تر قیامت پورې ثم الي مرجعكم بیا ما تستاسرات للي فاحكم بينكم زبا فیصلكم استاسمینز کی فيما كنتم فيه تختلفون هغه مسله کې چې تاسو باندې کې اختلاف کړی د عیسی علیه السلام په دې مسله کې اختلاف د خلکو د جمهور قول غلاو بلکه حافظ ابن حجر اجماع نقل کړی دا عیسی علیہ السلام په حیات باندې عیسی علیہ السلام ژوند دی اسمانونو کې دی دی باندې اجماع نقل کړی دا او کوم حدیث چې راغلی و د په حق کې هغه ته متواتر ویلی لیکن بعض خلق تے عقید عیسیٰ علیہ السلام حیات نمانی بلکہ اغتا نسبت دا موت کوئی دا عقید پار دلیل صرف دایو جملہ دا چنی متوفی کا لفظ دا وفات راغلے نو عقید تے نموت اخلی او صدا سنور اقوال اذا متوفی مانا موت نده ذکر دی لفظ خپل مانا پورا غستل پورا وال لوفا نده توفی کدا باب دے ہم کابل باب استفعال لے استوفا استوفیتو عربوی استوفیتو دینا قرض میں ٹول وصول کو تمانے پورا والی راضی دموت مانا دی سر علی چ ذکر و سره چې ته د نفس شي د روح او شي آیا سره د موت ذکر په خپل او شي حالت نه غمانه امرات کیږي او چې صرف توفای نو دې نه موت نه امرات دغه سورته انعام کې راضي شپیتم آیت 60 نمبر ایت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اللَّهَ عَذَاتِ چِ اَخْلِي تَاسُلِ رَضِشْ پِ نمار کھوتے نشی مراد کے دی اوستل مانا دا چی تشپی تاسو طول روح و بدن دوار اللہ پا قبضہ کیے پورا غستل نمانا دادا چه ذو پورا اخلم تالا را دو دنیا نا او دا سوی پورا اخلم چه ورافعو که الیا اوچه توم دی خپل حفاظت تا نگور امام رازی مانا کئی متوفی کا متمم عمر کا زبتا لخب العمر پورا در کوما فلا یقتلوکا دیتا نشی قتلو لے تو پخبلا نیٹا باندی مرے بل رافعوکا الی سمائی اچا توم لخبل اسمان تا حفظن لکا چه حفاظت تیو کما دیل تنشی را رسی دی اغدام آنا کئی دمو توفی بلی عمر پورا ورکول چاہتا در توفی معنی را کنه. او حضرت زحاق مانا کی پا تقدیم تاخیر سرا جرابعو کا مخکی چیز تاوسو چتو ما اسمانونو تا امو توفی کا بیاوی دی پخپل وقت باندی وفات کو ما نوسو چتو لمرات شو او پا وقت باندی وفات کول او در ایمانا حسن بصری کئی جاوی التوفی قبض الشیع وافیان یو شیع پورا غستل نمانا داشوا چلا و توی اقبضو کا مع الروح والجسد اقبضك مع الروح والجسد متوفي قداما جزتا اخلما سرد الروح و بدن او تفسیر خازن متوفی کا معنی کئی منیمو کا ادکوم دی نام ادکوم دی سمرا فعوکا الیا ابی آدھے برا خیجوم لی اللہ ترحبا چونے اریگے خودی طولو کے بہتر معنی حضرت حسن بصری دا روح او بدن دواړه اوچتو ما اسمان ته نو دینه موت نه معلومیږي په چاته معلوم کړی زکه بل پلا صریح آیاتونه دي د عیسی علی السلام په حیات باندې سورۃ المائدہ کے براش بر رفعہ اللہ الیہ اغال ازان توجت کر دے خلقو چیز آغد موت قول کر دے اداغید پار دلیلو نسدی جو دے امام بخاری ترجمہ دا چگا بخاری کی دمتوفی کا معنی کئی ممیتو کا مڑکوم دے ممیتو کا خداقا قول لبخاری بلا سند دے بس خپل خبر اکڑی دا حدیث ندے سند نے ذکر کرے خپل ذان نویلی چو ممیتو کا ناغا حجت ندے کنا چ حدیث نہیں مستند نہیں آو حجت نہیں کله نسبت کړي امام مالک رحمت الله علیه تا چې په موطا کې ویلي چې عیسی علیہ السلام مړ دی نو مجمع البحار کی وئی چدا قول نشتا داس امام مالک پوری چا تڑلے دے داغب کتابنو کی دا دی ذکر نشتا کلوی ابن کثیر ذکر کری دی چلا عیسیٰ علیہ السلام دریز لمڑکو فیورت کی دغه قول ضعیف دی. دغه خاص سند نشته دی، دغه حجت نشي کېدی. دا سنور اقوال دی او په دې باندې حجت نشته دی، او دې په لاره قطعی آیاتونه دي. مخکې هم ذکر شو عیسی علیہ السلام په معجزاتو کې چې یکلم الناس فی المهدی وکهلا، خبرې وکړي خلقو سره په ماشوموالي کې هم او بیا په بوډاوالي کې هم. نو هغه خو نه دی راغلی تر اوسه پورې په هغه باندې بوډاوالی، مطلب دا چې راضي به کنه. یاد کا چوی الله چوی الله اے عیسی زه پورا خلم تعالی او چتون دې خپل ځان ته، یعنی خپل حفاظت ته، خپل اسمان ته، او پاکوم ته لرداوی کسان نه چې کافران دي. زمایرو کې وګوره یو شانتی دي، متوفیکا رابعوکا متوهروکا، نټول به یو شانمانه کیږي کنه چې څنګه متوهرو کا کې مراد عیسی علی السلام مراد دی سره د روح او د بدن نه لقد ذی نور کې مراد دی کنه چې ټول زمایرو معنا یو شانتی شي. او بګر زما کسان چې ستا تابعداري کوي غالب او کافرانو که خپل وخت کیوم حواریین لاغه مرګریو نبی الله غلا بور کړی و د حجتهم اداسي. او بیا چې دی پیغمبر سره مرګری شو ډیر زیات نبی الله غلا بور کړ، کله حبش د نجاشی قومهم کله نجران نجراغلیو ناغه وعده الله رښتیا کړه وچت وی په کافرانو تر قیامت پوری بیا ما تستاذ راتل دی فیصله وکوم تاسو میان کې باغ کې اجتازه وکي اختلاف کوم. فاما الذين زان لكلام دې د احکمو تفصیل نه دی چله قیامت کې و فیصله کوم، نو قیامت کې ودا سه فیصله ای فاما الذين كفروا فساكسان چې کفر کړو عذاب اور کم دي لر عذاب سخت په دنیا او په آخرت کې. چې دا قیامت فیصله شو انوالته کې دنیا او آخرت کم ځای دي. خدا ځان له خبره غا الله وي چې کوم کافران دي غیله عذاب ور کوم دنیا کې هم په آخرت کې هم نبی جديد پانه سوک مددګاران. او کسان چې ایمان راوړ او عمل کړي او صالح فیوفیهم اجورهم الله به پرور کړي دي تا خپل عوضونه. او بهشکه الله محبت نکړي د ظالمانو سره. مسئله توحید په سورته آل عمران کې درې واړه بابونه ذکر شو، د اخیری شبهه وا لږی جواب کوي وروسته چې د نجران خلقو وي چې ته وایې چې هغه د الله زی نه دی، نو مونږ ته پلار وخیا چې ته وایې عیسی علیه السلام د الله زی نه دی، نو مونږ ته پلار وخیا. نو د دې جواب کې اخیری ذالک دا چې بیان وشو تر دې ځای پورې د عیسی علیه السلام او د مریم نتلو علیکا مونگه تا باندی بیانو انی جبریل من الآیات والذکر الحکیم سو آیاتو ندید اللہ دو وحدانیت او سرد دینا ذکر دے ڈک دے دے حکمتنا والذکر الحکیم دے شبہاتو جوابو ندی کنا اس دا جواب دے خواہ انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم بشک حال د پیدائش د عیسی علی السلام د الله په نسبان دی او شان د حال د آدم علی السلام دی خلقه من تراب دغه خو نه مور او نه پلار نو که ستاسو دا عقیده ای چې دغه څوک پیدا شي نو هغه ته به د الله زیه وایو بیا خو آدم علیه السلام ته مخکې وایې ځکه پیدا کړی او د خاورو نه بدن یې ولا جوړ کړ ثم قال له او بی اوتا کن فیکون شا آدم نو شا آدم دے تشبیح ورکلا دے پیدائش دے عیسیٰ علیہ السلام چدا ناشناو دے پیدائش دے آدم علیہ السلام چیغا دا غینم ناشناو د عیسی علیہ السلام پیدائش تا غریب ویل شي ناشنا او د آدم علیہ السلام پیدائش تا اقرب ویل شي ډیر ناشنا الحق من ربک دا حق دغه مبتدا او سره دا هو الحق من ربک دا بیان چوشو تر دې پوری دا حق دی او رښتینی دی د ربستانه عیسیٰ علیہ السلام حبت تے زوید مریم دے ابن اللہ ندے فلا تکم من الممترین نمکی گاتو دشک انکنا اگر کد نجران نخلق راغلے دے عقید آوئی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیر دے خونا نباسو شدیر یومیاش او غینوان اللہ پلا خبر این اپری خودا ندلتا و تبیا آخری دلیل ذکر کئی چسنگا بقرہ کیوی لیو کنا چکل انکانت لکم اندل لکم الدار الاخرتو عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنو الموت کخام خازان تجنتیان وائے نو مباحله وکو کنه دلته د مباحلي چیلنج ورکو فمن حاجک فیه هغه څوک چې جګړه کوي تا سره په حق دی صلی الله علیه وسلم کې من بعد ما جاء کمن العلم پس دا وی چې راځه علم او دلیل دی صلی الله علیه وسلم په عبدیت باندې فقل مطلب مباحلی خبر او سره وکړه اپا کې هم بند کړ فقل هو ايوتا تعالوا راشه ندعو ابنانا وابناكم روببلو مونږه خپل ځامن او تاسو خپل ځامن ونسانا ونساكم مونږه خپلې بيبيانې او تاسو خپلې وانفسنا وانفسكم مونگ با پخپلا را شو تاسو پخپلا سم منب تحل بیا با سوالو کو دا اللہ نا دیر پاجز ای سرا ابتحال ابتحال چا داوی لی چی لسو نول ٹکی دا سی خدا دا مخ کی خلقو خبر آوا نب تحل مانا صرف سوال سوال بوکو اداغی سوال حیثیت بدائی ولی اسلام چکم حکم خی نو طریقه ام خی کنا نو مباحلی و حکم دی اسلام نو طریقه ام خوا طریقه بدائی فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین او بوائیو لعنت اللہ پدروغ جنو بدغ قدر بوائیو کسوک دروغ جنی اللہ تا بلعانتو کی مدویہ پا خپل پتاو لگی نکل چی نبی علیہ السلام حضرت علی او حسن و حسین دراواتو حضرت فاطمه سره نو داسې چې امر غري کړی و سره نن جران والو تا خپل پادریان وي غټ غټ پادریان و سره چې دا خدا صفاک او مقدس مخونه دي چهري دي چې کدي سوال وکړو الله اکبر شه نو بزغی واپس شو مبالی ته تیار نشو او جزیه ومنلا ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا بیان چو شو په دې سورته ال عمران کې پاولی سکیم دا بیانو حق حق بیان دا بیان د توحید د الله ا دې کې د شبهاتو د عیسی علی السلام جوابونو کنا خلاصې سشوا او ما من اله الا الله نشته دې حصو اله کارساز او حاجت روان دی او صفات صفاتونو د خدای توب مالک نه عیسی علی السلام دی او مریم الا الله بغیر د الله نه ان الله لهو العزيز الحكيم او بشکا چې الله زور ور ذات ته انتقام باخلي په دې شروع کړی وکړه پاره ختم کړه لیکن حکمت یې دی چې مهلت ورکی خلق له پین تولوا کوسم مخړی پین الله علیم بالمفسدين نو یقینا دا فساد کوونکی خلق دی الله ته پریدا کنه هغه پیډیر خپوي ښه بشک الله خپوي په حال د فساد کوونکو مسلې رسالت ذکر کړي تدین پس 64 آیات نه 102 پوری مسلې رسالت او باغې کې سوارلس شبهات تھی د دې يهودو پر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو د شبهاتو شکل او صورت جدا جدا بیل بیل دي دا ولي شبهه صورت دا دي چې دیبا په حلال او په حرامو کې دخلو احبار او رهبانو تابعداري کولان تابیداری دا احبار و دا رهبانو فحل و حرمت کی دینا شبہ جوڑا شوا نو دیلن بے دی جواب کئی چی قلیا للکتاب تعالو الی کلمت دویم شبہ داو چوی منگا فملت ابراہیمی باندیو اتا دا غین آوڑی دلے اور پسی جواب دے 65 کی چیا علل کتاب لما تحاجو نبی ابراہیم داغه په حق کې خاړو خبرې مکوې تاسو څه پته ملت ابراهیمی دریمه شوبه ورستو ذکر کئ گمراه کول د مؤمنانو ګوره دا سازشونه به کول یو کما ویا کی وی ودت پای فتم من اهل الكتاب لو يذلونكم ذکرنه شروع سلورم ور پسې د کفر آیات الله پورا ویا یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله پنځم ور پسې د تلبیس یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق شپګم ور پسې دي چل او فریب دعاویا کی چل او فریب درځي کارونه دي کنه وقالت طائبه من اهل الكتاب امنوا اوم وصیت په يهوديت ګور خلکو ته په يهوديت باندې وصیت کاو دریو یا کی وی ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم او اتم خیانت بینځو یا کی من اهل الكتاب من انتامنوا بقنطار يؤدي اليك ومنهم من انتامنوا بدينار خیانت پکډیر زیات او لسم تحریف نهم تحریف رستوی اتاویا کی وان منهم لفریقا یلون السنتم بالکتاب لتحسبوه او لسم اتخاذ العباد الصالحین بالالوهیت نیکان بندیان نو پریخنو بس چته نیک باندې به مونږ نو هله به پرې خو د چیسي د به او تاول غول یو کومه تیا کې ما کان له بشرین ايو تيو لول کتاب او الحكم یو لسم انکار د دی پیغمبر نه یو تیا کې پیدا غزل الله میثاق النبي لما اتيتكم دمر عظیم الشان پیغمبر داغنه انکار کول دولسم مرتد کی دل مرتد دی کنا ایتا مرتد وی کنا چاولی منلیو بیا انکارو کی رستوی شپگت یا کی چیازی کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانیم وشهدوا ان الرسول حق مرتد شوی دی خواه دیار لسم اعتراض و تحلیل و تحریم بانده چدا پیغمبر چسا کئی قوانو پیغمبران نا خلاف کئی ادری نوی کی وئی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل چګور په پیغمبرانو داسې دونه نه خوړ او دې په خپل مو اجازه تم کوي خلکو ته الله جواب وکړي چې زرو غولي وای سکه کم حرام کل طعام کان حلا هر طعام حلال لکه اوس چې حلال او سوار لسمه شبهوا په بیت الله په قبله باندې قبله چې وګورم موږ قبله پری خدا د ټولو انبیایو قبله پری خدا بیت المقدس نوې شپږ نوي کې چې ناول بیت مو دی عل الناس للذي ببکه مبارکان اوله قبله خدا ده بیت المقدس نه دی دا سوار له شوبات دا وی جوابونو په تفصیل سره اوله شوبهوا چې دي خپل مشرانو تابعداري کوي چې هغه وته کوم شی حلال کینو حلال چې هغه وته حرام کینو حرام او دې ته ربوبیت ویل شي کنه دا په خدای توپ سره نیول دي کنه ځکه دا د الله صفات څه کنه او حدیث کې راځي نجران والا وتا نبی علیہ السلام په اخر کې دعوت ورکو چې اسلمو اسلام قبول کې ګرب کتا سوار سمره دلیلونه پیش کوي خدا دلیلونه ندي نو دا څه کوي چې اسلام قبول کړي ناغي وی اسلمنا ولی مونږ ته کافران ښکارو مونږه مسلمانان یو کنه وی عیسی علی السلام منو پیغمبران منو تورات انجیل منو مسلمان نور څنګه وي ګورو ته اس یو کافر ځان ته کافر ندی ویلی بلکې ځان ته مسلمان وی او د مسلمانانو نه ځان ځان ته اوچت وی ښا دا وګورو نو هغه ته ترغیب ورکړې شو چې نه کنه اسلام خو دې ته نه وی کنه چې ته بس اس وی چې منم هر سمنم عملوم کوما منذنوم کوما حجنوم کوما اللہ منما پیغمبران منم نا خبر اصل کے توحید دا اسلام دین مخی ذکر شکر خوا قلی آل الكتاب تعالو وائیوتا چی اہل کتابو اید کتاب خواندانو عالمانو راشے چروغو کو راشه چې کاغذ لیکو خبر ولیکو تاسو هم په دسخط یو کې مونږ به هم په دسخط یو کو ټول په قلم خود روغ ووشي دری خبرې دي د کلمې معنا ده ها راشه اله کلمتن داسیو کلمی تا سوائم بیننا و بینکم چیغا برابر دا زمونگو استاسو پمینسکیم یو مانا زمونگو استاسو اتفاق راولی پا بل سبانی مونگ نشیو دیکی دی بل سبانی مونگ نشی رونا کی دی پا دی کلمہ بان دا کلمہ مونگ یوکی سوائن مانا مستویتن و مصدر راولی دیر مبالغی دو جنس بس که یو کیگو نو پا دی خبر با یو کیگو بس بلا خبر نشتا دی دوی مانا سوائیم بیننا و بینکم تاسو موائی چه مونگ دا کلیم منو مونگ موائی چه دا کلیم منو دی که اختلاف نشتا کنا را دی چه زن پی پوکو کنا چه دی کلیم سمانا د دې دا مطلب دی الله نعبد الا الله چې مونږ به عبادت او بندګی نکو مگر صرف دی او الله ولا نشرک به شیئا او نه به شریکو د الله سره هیڅ څوک دې دواړو کې هغه وی بالکل ور مونږه خو چې تاسو یې منو د سره د بل چا عبادت په لیکو او الله سره شرک وکړو نبکو تریما ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ان بنسی بعضی زمونږه چې کشران دي مریدان دي شاګردان دي مقتدیان دي بعضا دي نورو مشرانو پیرانو امیرانو نبنسی دي لر اربابا نقدایان من دون الله بغیر د الله نه داوی مونږه خو نه دیني ولي مونږه کله نه ولي خدایان بغیر د الله نه ول احبار او خپل رهبان کنه نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کړو د عدی ابن حاتم نه دم پدی کې وکنه چې دې مشرانو د تاسو ته او شی حلال کړو تاسو به ته حلال وي بیا او چې او شی به حرام کړو تاسو به ته حرام وي بیا نو دې ته ربوبیت وای کنه دا د خدای توپ صفت ته کنه چې تحلیل او تحریم د الله کار دی هغه به شی حلال او حرام وي او تاسو دا صفت ورک خپلو احبار او رهبان را دا د خدای توپ صفت ته کنه او دا د کلمې خلاف ته کنه ولی لا اله الهی ذکر اوړي ښا چې اله سمانا د یو صفت مالک نشتا د یو صفت مالک نو تا خود یو صفت مالک کو تو نستا پا دی کلمه ایمان دی لا الہ ای ویلی دی لا اللہ ای ندی ویلی خوا چنشتے پا دنیا کی در طول صفتن مالک نا نشتے پا دنیا کی در یو صفت در الوحیت مالک یوم مگر اللہ دی صرف دا استاد خبره د کلمې نه خلاف شو دغه تاسو خپل احبار او رهبان له یو صفت د خدای ته ورک کنه چې غيوم په هلوت حرمت کې زموار وګړل دا کار باندې کو نه بني سی بازي زمونږ نام زی باز نور لرا اربابا نخدایان من دون الله بغیر د الله نه زګه چری کې خدای ته نشی راتله زګه بعضو نه بعضن شو بعضیت پکې راغی مونږه وږي یو شی یو په جنس کې او په انسانیت کې یو شی یو نو چې یو شی نه ریسنګه الیه شو الله خو هغه چې منزهي هغه چې سره نه په جنس کې نه په نوعا کې نه په ایس کې ادا خو زمون په شان خلق دي رضی الیہ څنګه کې دي شي دو جن صاحب د بحر وی جو فی قولی بعضنا بعضا اشاره لطیفه دیکھ یو باریک اشاره ده اسو وہی ان البعضیه تنافی الالوهیه چچا کی بعضیت راغ نو هغه الہ نشی کېږي چا د خلق سره شریک دې پټولو صفاتونو خوونو کې او عادتونو کې هغه الہ څنګه کېږي بعضیت منافی د الوهیت سره نو مسئلے او تحقیق کړه او دا آیت په جنبی علیہ السلام با بادشاہانو ته خطونه لیږل خاص کر نسواراو تا نورو تنو دا آیت بے پکی لکو چیا قلی اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم چی دا دعوت کو زمان دے دا دا اللہ دے اگر تاصل دعوت ترکی چی دا کلمہ من ہے کرن و ان تولو کچر انکار کئی او نمانی فقولو شهدو بیاننا مسلمون نو او آئے وطا چی خلقو چی خبرام او نمانلا نا خستاسو اختیار دے لا اکراہ فی الدین زبردستی نشتا او نمانلا نو بس فاق پلو رستو دی مواری خودمونگ دا تیو سوال لے اگدا دے چار دے کے گواہیو کہیں بیننا مسلمون زمون په حق کې چې مونږه اسلام قبول کړل مونږه مسلمانان یو دا به ډیره مهرباني زمون سره چې کوم ځای کې زمون په حق کې دا گواهی وکړي چې بیننا مسلمون ولی چې څوک دا ونه وي چې دی یریږي عزیزان باندې دا نوم نکدي یری مونږ نه یری مونږ دا دین د خپل ځان لپاره فخر غنو چې مونږ تعالی اسلام نصیب کړی دی دا یو شوبه ذکر شو دی په تابعداري کوله د خپل احبار او رهبانو دمه شوبه چې داوې کوله د ملت ابراهیمی چې مونږ دا په دین یو زمون بل دین ته ساجت دی الله تعالی اعلان کیا اهل کتاب لمت حاجون فی ابراهیم اهل کتاب اولی خبرې کوي جګړې کوي په حق ابراهیم علی السلام کې وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد او حال دار چې تاسو ته ابراهیم علی السلام د ملت هیڅ علم نشته ولی تاسو ته تورات او انجیل نازل شوی دي هغه کې د ملت ابراهیمی سو وضاحت نشته. ناسی بی دلیل خبری کوئی کتاب دا سر نشتا زکر ندی نازل کلی شوی تورات و انجیل مگر پس دا ابراہیم علیہ السلام نا دی رستو پا زرگونو کالا فلا تاقلون اللہ وی دمرا سوچنا کوئی ها انتم ها اولائی دا تاسو چے امدغا کسان حاجتتم فیما لکم بی علمن تاسو جگړې کړې دي اختلافات هم جوړ کړې دي په حق د هغه پیغمبر کې چې تاسو له علم شته تاسو په خپل کتابونو کې د دې محمد صلی الله علیه وسلم صفاتونه ګوره او د دې رښتینی د صدق د حقانیت هغه تاسو ته په خپل کتابونو کې معلوم دي نو کبدی کې باس کوي نو علم در سره شتا د خپل کتابونو کنه یادی عیسی علی السلام په حق کې باس کوي نو علم در سره شتا فلمت حاجونا فیما لیس لکم بعلم نو ولې جګړې کوي چټی لګی آئے په حق دا وی ابراهیم علی السلام کې چنيشتا سولره داغه په حق کې سه علم او دلیل والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي په حال د ابراهيم عليه السلام باندې چې دا غدين سو او تاسو نه پويږئ نو څه ته وایي کنه ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه السلام په يهوديت باندې ان په عيسايت او نصرانيت باندې ولكن كان حنيفا مسلما لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام مخڑ ان کے دباطل نہ او موحد دا دا حقیقت تے اگر ہر باطل نہ مخڑ ولے نستاسو یہودیت باطل دین دے نستاسو عیسائیت باطل دین دے نو بچی باطل دی نو ابراهیم علیہ السلام دار باطل نمخڑو لے کلیه دا دا کلیه قیده دا کنخا او اگا موحدو دا غدین دا توحید دی اتازو گو باکی شرک کرده دی وما کان من المشرکین او اگا داس موحدو دا گلابی موحدینو کشانتی نو سخو گلابی موحدین دی کنا لن تموحدین موی ابی آپلا مشرکانو سرا غم خادی نستو لارا دوا سلام دوام ساتی دا سنگا موحد چکا نالاوی وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام دا سیو چگد مشرکانو پا مرگرتیا کی امنو پا غم خادی کی امنو پناست اولاد کې ارسي تی نه جدا کړ ستاسو په شان ته موحد خونو چې موږ هم ته موحدین وایو نو یې ګوره دی کې ډېر لوی حکمت یې کنه دي دا وکول چې موږ په ملت ابراهیمی یو ډېر لوی دروغ یې وي الله رب العزت وایي چې څوک په ملت ابراهیمی دي نو ما ته معلوم دي اغه دادی کنه ان اول الناس به ابراهیم بشک ډیر نږدې د خلقو نه ابراهیم علی السلام ته للذین تبعوه خامخا کسان دی چې دا تابعداری کوي اصل خبره د تابعدارې ده د نږدې والی د لری والی نه ده او تابعداری یې سوق دی سوره بقره کې تیر شو کنه چیزیوی کونو هودن او نسوارا تحتدو یا خلق یهودیان شئی پا کسو کی بگر زیدو پلیارو کی بگر زیدو او دا دعوت بے پیشکاو چی خلق قرآن از دی شئی خبر اکو نوی بے یهود شئی یا نسوارا شئی لار بوم نوالتا اللہ جواب کرو چی قل بل ملت ابراہیم حنیفا نا منگا خود ملت ابراہیمی خلقیو للذین اتبعوه وهذا النبی او دا پیغمبر و تدیر نزدی دے هم صورتن او هم سیرتن ذکر نبی علیہ السلام چی تلے و معراج تا بیا واپس راگے پیغمبرانی لی دلیو کنا نبی صحابو تا علوی کنا تیارا ما پیغمبرانو لی دو موسیٰ علیہ السلام لی دو زبردست وجودیو کنا غٹ غٹ دا اندامونا او دا شڑلی روزی چی خلق بطیاری دو کرجال شنوعا قبلی خلق وغم دا سی درمکولو دا بدن ندرانو مویداغی پشانتیو او عیسیٰ علیہ السلام میولی دو تا باوی چگنی چا تغسل کلی دو اختونه او بس سیدی او رجلن جادن بیر مضبوط بدنیو ندنگو نچیتو هارون علیہ السلام میولی دو بزرگ انسان گره تر نامو پوری و سلی باوی چی خوزیده تینا هم ابراهیم علیہ السلام میولی دو نوی ما تا گوره کسواحبی کم زمان پشانتی صورتیم زمان پشانتی اخلاقم نو هازن نبیو دا پیغمبر خواتا دیر نیز دیدی او کسان چی مومنان دی واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست و مددگار دید مومنانو دریم شبہ چی خلق گمراکول ظالمان ودتوائبتم من اہل الكتابی ارمان کی او محبت کی او ڈل دا اہل کتابنا لو یذلونکم کاش چتا سو گمراہ کی وما یذلون الا انفسهم نشی گمراہ کولے مگر خپل ځانونه او ما یشعرون دی په ځان نه پوئیږي نو هغه چې څنګه مخکې بقره کې ذکر شو کنه چې لا تقولوا راینا موه دی ستاسو گمراه ده پر دا لفظ را استلی ګورې چې کوم ځای نه را استلی سلورم شبہ کفر د الله پایتونو باندې یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله اهل کتاب ولي کفر کوي په هغه آیاتونو د الله باندې چې نازل شوی دي ستاسو په تورات کې او په هغه کې صفاتونه دي د محمد صلی الله علیه وسلم وانتم تشهدون خپویږي چې دا د پیغمبر صفاتونه دي ښا نو هغه بدلوي کفر پی کوئے کفر دغا دی کنے چی مخ کی کتمان یہ کوئے اندہ کفر دے تحریف یہ کوئے اندہ کفر دے پنزم تلبیس یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل اہل کتاب ولی گڑوٹ کوئے حق د باطل سرا یہودیت اسلام سرا چې دا یو شی دی بقره کې تیر شی او خپلته منه کړیو چې ولا تلبس الحق بالباطل نو مننه نشو کنه نو سوته زور نه کوي چې خبره ومنه مناله لم تلبسون الحق بالباطل ولذا ظلم کوي چې حق او باطل یو بل سره ګډوډ کوي او دې کې مطلب سره وتکتمون الحق او پټوي حق د خلقونه وانتم تعلمون جاہلان خونے جاہل سڑے حق نہ بیانی نو پتہ بہت نہیں غرونو کی چرتسو کی مامی وغا جزن پوئی اداد ملک و بدعات کئی کنا نو آغا جز تگنا نشتا اللہ بہت حدیتو کی ہو انتم تعلمون اللہ ویچے پوئی گے ادا کن شپگم بیدا کار کاؤ چې دی يهوديان بخپل مرګري راولې ګل چې لار شه مسجد نبوي ته پیغمبر سره کېنه سحر مال کېنه ټوله ورځ و سره کېنه او چې مازیګر شي نو بیا را پاسه او وایي چې رمونګه ټوله ورځ تیر کړه مونږ ته خپل مشران او رشاوی لیو مونږ ته خپل عالمان ویلیو چې دا پیغمبر صحیح نه دی دا پیغمبر نه دی چې مونږ په کتابونو کې صفات راغلي ا مونږ ته پته ولګیدا مونږ ټول روز ناشته د دې لپاره چې مونږ معلومات کو نو مونږ ته معلومات شو چې دې رښتینه نه دی بس خنو دې کې څه مطلب دې کې دا مطلب و چې کم کمزوري نوی نوی مسلمانان شوی داغي پهلو کې بشک راشي نو پری وی چلی جوړو هغه کمزور مسلمانانو ته او یو جماعت د کتابونو هغه خپل مرګرو کشرانو ته امینو دلشه ایمان راوړی بالذی باغدین باندې انزل علی الذین آمنوا نازل کړی شوی دی په مومنانو باندې وجه النهار پاول دروازه کې دلغه وهم خاطاویل پکاري دروازه محکم دی وجه النهار نمرات تن اول لیکنه نو اول ته وجه ولې وې تنور الفاظ نو دې په وینا تا قاعده ده چې ته چا سره ملاقات کوي کنه نو اول به ستا د سترګو رڼا دغه په مخ پریوزي اول به ستا ملاقات د مخ سره کیږي کنه دې اول لیکنه ښه ځکه دا اول په ځای مستعمل کو په اول دروازه کې وقفرو اخره او انکار وکي نفرت وکي په اخر دروازه کې فیدا سزا تعلم یرجعون شاید چې دا مؤمنان مسلمانان واپس شي او تاثر مرګري شي چیرې را مونږ هم په دې خیال ناستو چې ګنې دا پرشتیا غو پیغمبر دی نو چې تاسو وې کنه چې مونږ خپل عالمان ویل دي چې دا غنه دي نو سیدا کنه وې مونږ بیا څه کوی چې ناسو تعلم یرجعون د دې لپاره ښه شپګم داو اوم چل او فریب دا ذکر شي چل او فریب دا شپګم اوم دې وصیت وصیت د خپل خلق تبعوي يهوديانو د خپل کشرانو عوامو تبعوي چې ګوره خبردار کوسوګ د تار سوئی خو منې بینا صرف د خپل يهود خبر به منې ک يهود عالم ست توئی نزه منې او چې د بل چا خبرونه منې ځکه خپل د پیغمبر مرګري دي ډیر خيار دي او ډیر تجربه کار دي او غیر ډیر خلق په دې چل ځان تر واړو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو بډیر یریدو پیر خدا سے خله دا وسره اسی قنچی دا چې څوک وسره کینی نو بس الته نه پاسی چې په اسلام باندې خبره بر کی کنه هی وره دنه ځان ساته ها دی وتا ستار سار سوئی په دغه خوا کې کیننه دغه خبره ونه مانه اغه ته نور څه نه وی دغه به وته وی چې ګوره ټیک زاستاسو تورات کتاب وو د الله کتاب دې مونږ په ایمان راوړل او چې قران نازل شو نو په عمل ختم شو اوس به عمل په قران ته اوس کتاب قران دې تورات منسوخ شو یاوا بل به وته دا وی چګوره کچره اوس زمونږ او تاسو باس جوړ شي نو تاسو سره دلیل نشته مونږ سره شته د الله کتاب دی پیغمبر دی تاسو بس کوی یا که قیامت کې الله سره زمونږ او تاسو مقابله وشي تاسو به مونږ ته الته ملامت یې دلته به ملامت یې نو ولې ځان سره ظلم کوي ایمان راوړای کنه دا به وته وي چې رابلون دی مشرانو بو تدا خبری کولی خواه چې تاسو ته سووي چې کتاب قران دی نه دا مومنه تاسو ته سووي چې کومه او تاسو باس چې تاسو سره به دلیل نه نه دا مومنه هغه خبرې به ګورات کولې وته نو الله دا غي یو یو خبر راخلی او رد په کوي په جملو کې خاص کرخه دا د يهودو خبره خپلو يهوديانو ته سبوي ولا تؤمنو یقین مکوې دایچا په خبره الا لمن تبع دينكم مگر دا غچا چې تاسو په دین باندې د خپل يهودو خبره منه د خپل علماو خبره منه ها دا زمونږ علما دي ها علما حق د دې خبره ومنه نو چې دا وته وی کنه زهريله خبره و نو الله جواب کی داغه مقابله کې قلت و توایا ان الهدى هدى الله بقره کې ویلو 120 کې فضلته ول شانته وی الته ویلو ان هدى الله هو الهدى ان هدى الله هو الهدى چې دا الله کتاب دا اصلي هدايت دی عدلته دا سوي وی چې ان الهدى بیشک هغه اصل هدایت چې دی هدى الله دا الله کتاب دی قران دي سوي چې بل چا خبره ما منه ولي بوای نه منو مونږ ته هدایت راغلی دا الله طرف نه تا خو دې یوې خبرې جواب شو د بلې خبرې جواب هغه دوه خبرې ورسته وي چې دې تاسو تسوي چې داسې کتابي چاله نه دی ورکړل شوی لکه مونږ چې قران الله نازل کړی دی نو دی بوي لا تؤمنو داونه معنی سو ايو تا حدم مسلم اوتیتم چې ګني ور بکړې شي او تنتا په شاندارې تورات چې تاسو له درکړې شوی دی دی بو ته تورات مخې تا کاون ویکار سده توي خدا مم نه ښا تاسو په شانتي کتاب باندې چاله ورکړې شي نا ايو تا حدم مسلم اوتیتم چې ګني ور بکړې شي او تنتا په شاندارې تورات چې تاسو له درکړې شوی دی یوا اتم خبره او یحاجوکم عند ربکم یا ذاجی تاسو رب تاسو باندې بغلبه کوي دا مسلمانان پني درپ تاسو چې کومه خبره وت صحابه کړی وکنه ندی باغ رات کولې دغه یو ته هم دغه ویلو چې قران د ټولو نه اعلی کتاب دی استاد تورات یې منسوخ کو دی وړي رخپا شو او یک باس جوړ شو نو مونږ سره به دلیلی مونږ سره به حجت یې تاسو به دغه سناستې رضی مشران او ته وی چې نه نه دا ټول خبره غلطی دی ښا نو یو جواب الله مخکې وکړو چې ان الهدى هدى الله او دې جواب رستو کو قل وتو ان الفضل بيد الله چې ډېر لوی فضل ډېر لوی نعمت اخد الله په اختیار کې دی چه آخری نبوت ته و آخری کتاب ده یوتیه من یشاو ورکیه اللہ غچا ده چه فخیشیم واللہ واسعون علیم ده اللہ دیر لوی قدرت ته دیر لوی علم یه ده اکتاسو خپای نعصبا خپای اللہ استاسو خخ نکی من یشاو ده غجزو فخی نعقیل ورکیه یختص برحمته خاص کی خپل رحمت او من یشا او پاغه چا پوری چوخای شي نوغه نعمت اخرین نبوت یې ورکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هغه خاص کو تاسو محروم کړي والله ذو الفضل العظیم شکر دې چې الله مالک دې د ډیر لوی فضل چې بل چاله اختیار نه ورکړي ښا دا ډیر غټه شوباوا اډیر مشکل آیات ته تمانا په لحاظ سره ها خدغه تفصیل دی وضاحت ته چې يهود ما خپل مشران ته وې کنه چې ګوراغي مونږ ته وې چې اعلی کتاب قران دی تاسو هغه منسوخ کو ریده منسوخ کتاب راشه چې قران ته لاس واچو او بل داوی چې زمونږ استادو مقابله شي نو بس مونږه تاسو ته دلیلونه پیش کو آیاتونه او حدیثو اتا زو وداغه چې څنګه اسمان خلی ته نیولې او هغه بنه شي کولې وی دارات وی دارات وی ناغي بو ته وی چې ممنه لا تومنو دا ټول د لا تومنو د لاندې دی ښا چې ان یو اتا او یو حاجو کوم دا وی ممنه دا دې درو وی ښا اتم خیانت وګوره نو دی یهودیانو کې چې کوم مسلمانان شي خو غټه رمانت ګرو هغه خو د چایو روپۍ شرپۍ هم نه ځای کولا او چې کوم پکې یهودیانو کنا هغه انتهایی خیانت ګرخه ومن اهل الكتاب بعض ذل کتابنا من هغه څوک دی چې کوم مؤمنان دي ان تامنوا بقنطار کتو سره امانت کې دی او خزانه یؤدی الیکان دربې کی تا ته انکار نکوي ومنهم بعضی د دین امن هغه څوک دین ته امن هو که تو سره امانت کی دي بی دینارن یو اشرفه لا یؤدی الیک نبې در کی تا ته الا ما تم تعالی قائما هو مگر که ته داسې کنه چې ته په تقاضا کې ماهر یې ډیر به سړی په تقاضا کې ماهر یې کنه چه میشه اولاری پاگه بانده چه راکا راکا راکا بیا بیا خود در کئی نو او چه سوک ده چانالا نستلی کی گی نو بس خوللی بیئی تینا داسه پا پردی مال بانده کلک دی داولی ذالکا دازکا بین نام قالو چی دیوی لیسا علینا فی الامیین سبیل نشته پا مونگ بانده پا مال ده دی عربو کی سگونا او ملامتیان دا داغی زمانی نا دا کار شورو دیخوا دا خبر دا یهودو وا اغیویلیو چی مونگا عالمانیو دا اللہ فضل کتابیانیو دا چاچی سمخ دا صلپی خشی نمونگ تا روجو کئی زمونگ نا تا پوس کئی پدین کئی کاغا دا عباداتو خبری همو کاغه چته فیصله ای داسه قاضی کولی شبل سوکنه نمون کې شکر دے قاضیان شتا قاضیان نه بلکې قاضی القضات کعب بن اشرف هغه شته په مون کې او دغه څه نور څه د میراث مسله یا سنو ټول مونږ ته د عرب مونږ ته ناس دي مونږ ته محتاج دي نو که د دې د عمل مونږ په اړ طریقې سره واخلو نمون تا گنا نشته زکا زمونږ احسان دی نشي پورا کوله ولي علم خډیر لوي شي دکنه نا خبره ترو سره روانه ده ها دی مولانو بوم دا د خلکو نه ارسر اخکل کنا کچا وله چیر اوله اور سره وی چپل اوله دی بوي وی چه مراولې ځان مکړه وي د دې په ځای باندې پیسې راکوي په خاځي مولان وایي هغه څه پیسې پاتانو با خو دې بوي چې نه پار څه باندې ګور دیر سپاره وي چې یو سپاره به شروع کولا وی به سپاره نو شروع کیسه دې نه راوړي تا ته پته نه ارسو وی چې ته اوسو ردیبام وی کچا بوتوی چې تاسو ګورئ وی ګوره تور ټکه هم وتا کولې تور ټکی قیمت څوک نشي پورا کولې کدی مونږ له ټول مال او جیداد او دا رټونه او دا پټیر سره کی خدایي قیمت نشي پورا کېږي یو دیانو بام داسې وی لیسا علینا فی الامیین سبیل یو معنا دا کوي مفسرین بل ویلیو چې عرب چې دی خپل دین پرې خودو ته خپل مشران دین یې پرې خودو او د دې پیغمبر مرګري شو بی دین شو اته بی دین خلق مال خړل غواړ مالی موزی خرد غازی الیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الكذبان اوائی پا اللہ باندی دروغ وهم یعلمون اخپوئی گی چپا دی بایان استاد پارا پردی مال حلال شو دا داغی خبری دی کنه چه حلال او حرام ازان نجوڑ کریو بلا دا سندا چلی سالینا پی لومیین سبیل دزان قید کلی جوڑ اکڑا ملہ داغی رد کئی خوا نندا سندا لکتاس چوائیں من اوفا بی آهدی اغای سوک چی پروالیو کی دا اللہ پو آدی باندی چکلی دا خلق سرا دا حلال و دا حرام واتقا اوزان بچ کی دا شرکنا فین اللہ یحب المتقین بیشکا اللہ محبت کی دا سو متقیان سرا دا یو قسم دی اوفا پو آدی باندی دویم قسم د خاص ذکر کول ښا دا خلق حال چری په دین باندې د خلق نه وانه کوي او که هر څو لاس لا ورل پیدا زموږ لپاره جایز دي بشکا کسان چې اخلی بعهد الله اذا الله په وعده باندې هم چې الله سره وعده کړی دا بعهد الله پیغمبر وعده کړی و دې سره يهوديان سره چې مدینه ته راغی او په خپل تورات کې هم دې منلیو چې او دا پیغمبر حق دی او موږ په ایمان راوړو کنه او چې کله راغی نو وعده پرې خو دا دنیا واغستا یشترون بهد الله و ایمان هم په خپل سوګندونو باندې چکړی دي نو ټول مات کړل سمنن قلیلن ازنی ایو آغستا ولی دی چانا بات شاید لا دا حرقل نا چی دا پیغمبر خط و تورسی دا اویل وستو ناصر پیوکو و چی کل خلق را جمکو اغیل دعوت ورکو چی کستاسو خوخینو چی طولی من رولو پا دی پیغمبر باندی ادی صحیح معلومی گی کنا او غی چغی کلی شور جوڑ کن چه مونگ تا نمانو مونگ استا پزای بلسو مشر کن ناچه پوشی چه در روم بادشاہی را نزی در بلی غاڑی پی راو گرزی در پی ندا خما پا تاسو ازمیخ کن چه تاسو پا خپل دین سمرک لکی ہے باس ما اومن لکھا چه تاسو پا خپل دین دیر مضبوطی ہے خواه دا غینه زیات خوښ شنو قرطبی ذکر کوي دې ځای کې چې دلت هذه الآیت والاحادیث دا ایتم په دې دلالت کوي احادیثم پسو چې نه حکم الحاکم لا يحل المال چې وسړي له حاکم فیصله وکړه او اڈر و لور کو چیزا داستا شو او اغا داغو نئی وی اغا نحل آلیگی داغو دا پانا که حاکم ارسو رو پیسا لیو که دا خود حاکم شین دے دا داغو دا پانا نحل آلیگی زکا یشترون بیعاد اللہ و ایمانی مسمانا قلیلا دمالی او دولت پوجی باندی تو پردے مال بل ورکے پردے حق بل ورکے عذابونے وګورا اولائے کا دا کسان چیلا خلاق لهم فی الاخرت نشتہیس برخا تدید پار پا آخرت کی چی دنیا کی دا اللہ پا دین باندے اغسطی دی خوڑلس کلی اکڑی دی کنا اللہوی نشت آخرت کی برخا نشتا اولائے کلمہم اللہ خبر بنکے اللہ دی سران رحمت خبری ولا ينظر الیم یوم القیامت نبو گوری دیتا پا نظر در رحمت سرا پرد در قیامت ولا یزکیهم انو پاکی دی لرا دی گناہونونا تا ہم دا اللہ رحمی کنا چې یو باندې ګناونه ماف کی ماف کینو جنت تسم شي کنه ادی باندې سموي لا زکیم او دې په ان عذاب دردناک دي. نهم تحریف نهم شبہ سوا چیزی با تحریف کو تورات کے پیغمبر تبے ادا سے الفاظ استعمالول چی خلق با پی نپوئی دو اگی کے بید بیوکن و انہ منہم بیشک بازی ددی یہودنا لفریقن خامخا یوڈلشتا محرفین یلونا لسنتهم بالکتاب چې اړی راړی جبه په لیپ کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب چې تاسو ګمان وکئ چې دا د الله د کتاب نه وي په ما هو من الكتاب او حال دا دی چې دا د الله د کتاب خبره نه وي اسی د کتاب په شان ته جوړ کړی ښا نو خلق بگمان کی چیرے دا قرآن نوی ویقولونا وائی هو من عند اللہ خلقو تاوی دا ما چی تاوس تصووی دا دا اللہ طرف نراغلی دی وما هو من عند اللہ یعنی دا اللہ طرفنا ویقولونا علی اللہ الكذبا جوڑی پا اللہ بانی دروغ وهم یعلمون اخپوئی گی چی داشتا دی نا خدا زان ارس جوڑ کری نو دا ډیره خبرې دې بدعتیانو مې جوړې کړې وي. هغه به منځنوم کول خلقو ته ته قران په ځای باندې به خپل جوړې کړې خبرې کولې خلقو ته. خلق سپوی دا پدی بانده چی دا دا آیات ہوئی کنا سبل سی ہوئی عبداللہ ابن رواحا واقع با عمراشی اوزائی کی پدی ظالمانو بخلقو تا بتقریرونو کی دیو بل خبری کولی او بیدا دا اللہ دا کتاب خبر دا او غبا چی تچالی کلیو دا زان نخا ندیم پاگی باند قدم کی خود کنفا لسما شبہ داو چیدی بن ایکان بندیان پا خدای توب سر نیول ابا ساگتا بناستو منتو نویو تکول چی منت تکو دا لاس مبارک دی یوزل اوچت کا مونگلا ای یوزل اوچت کا زمونگا تسلی بوشی تو بخدای یعنی که تعالی خدای لاس ندی در کلی استاد آلاس خدا اغا نکلی دی اغا خو پی پردی ما خامونا و جمعی سلوی اختیق خلالی دی دکور کمان دیر او سابن ما بن خواغی سر نشتکنه چی پاکی کی نتا دا اقبل لاس نو چطای اللہ تا چی اغا تا ناست چی تا دا لاسو چط کن او یوزل تا خدای تا زمان پارو آیا او ستا سوال قبلی کنا ستا نظار شما قربان شو عجیب خلقو دیتا با ناستو خدایانی تی جوڑ کلیو کنا خوا ازانون اس پا کلیو کنا یو دا مانا دو امداده چی دا نجران نکم خلق راغلیو ناغی نبی علیہ السلام تا پاکی کلب دا سی ترخا خبرو مکڑا ولی ارسنگ باسی کنا راشی پاکی نبی علیہ السلام ته یو ځلوی اتریدو ان نعبدک کما عبد عیسی وستا دا مطلب دی چې مونږ ستا عبادت شروع کو لکه د عیسی علیہ السلام عبادت چې شوه و او ته چې ځان مشرک او ځان مشهور کې په دنیا کې نو دا دی مطلب دی چې دا خلق ستا عبادت وکي نو آیت نازل لسم شبہ ما کان لبشر ندی جائز اسی او بندلر ایوتی اللہ الكتاب والحکم والنبوت چلا پی دمر احسان کری چور کری دلرا کتابم والحکم علمم سنت والنبوة وپیغمبری ثم يقول للناس ابي هذه خلق تسوي دا دعوت ورکی چې کونو عباد لی من دون الله ای خلق زما بندیان شیم بغیر د الله نه زما عبادت کوئ چری ودا سنوي دا وسنګ بندای ښا چون پیغمبري عظیم الشان ابي خلق ته خپل عبادت دعوت ورکی نا ولیکن کونو ربانینا لیکن دا بو توی چه خلقو دخپل رب بندیان شے دعوت چور کئی دخپل رب بندیان شے دا بو توی دا ولی بدا دعوت ورکی دا رب دعوتو بما کنتم تعلمون الكتابا دا پا سبب دا دی چتاسو تعلیم ورکوی خلقو تا دا کتاب دا اللہ وبما كنتم تدرسون اپ سبب د دې چې پخپلې مولولې او د کوي نو چې چا تعلق د قران سره یې کنه هغه بچا چری د شرک خبره چاته ونکي هغه د الله د وحدانیت خبرې کوي ښا ربانيين رباني چاته وي نو قرطبي وي الرباني العالم بدین الرب اگر عالم توی چی اگر اللہ دا دین نخبری کن عالمی پا دین دخبر رب بان اللذی عملو بعلمهی چیسی ذکری دینو پاگی عمل کئی چیر سمر علم ذکری دینو عمل پی کئی نو دیتا رب بانی ویلشی کن مدارکم دغسی وی چه الربانی هو شدید التمسک بدین اللہ چه دا اللہ پا دین باندی مضبوط لاس لگولی کنا شدید التمسک دا اللہ پا دین باندی و طاعتهی او دا اللہ پا عبادت نغیت ربانی ویلش محمد ابن حنفیہ دا حضرت علی زیه دبلی مورا چه بکم ارد باندی عبداللہ ابن عباس وفات شو نو محمد ابن حنفیوی چه الیوم ماتا ربانی هذه الامتی نند دی امت ربانی مر شو عبداللہ ابن عباس یادو ربانیین دیتوی چې خلقو ته د الله دی کتاب تعلیم او د هغه دین خوري ولا یامرکم امر بنکی تاسو ته دغه سبندیان ان تتخذوا الملائکه چېونی سه ملائکه لره او نبیین او پیغمبران لره اربابن خدایان ایامرکم بالکفر بعد ازنتم مسلمون دا خو کفر دی ردیبا امر کی تاسو ته کفر سره پس داغی چشوی تاسو مسلمانان دا مطلبو چې غیر الله عبادت او بندگی دا خبر را روانه و چې اول شبه دا و چې دی یهودیانو و تحلیل او تحریم کې د خپل احبار او د رهبانو تابعداري کړی دا کنه او دې ته الله کفر وي دلته کې یو لسم د دې پیغمبر نه انکار ناول شان ذکر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا خد الله میثاق النبیین او یاد کا چې اغست د الله وعده پخا د ټولو پیغمبرانو نه تردی پوری چکا آدم علیہ السلام وکور پسی نور سوکو دے پا کم وقت کی اغسطی وان نبیحتر دادا چیز بیعصد پا وقت کی چکل بیرالی گو ناغ وقت کی بیوت ادا سے ہوئی چکور تالا پیغمبری درکم تالا کتاب درکم خدا وعدد ناخلم چې کته ژوند دی او زما آخري پیغمبر دنیا ته راغې تو په ایمان راولې ته به مدد کې دار پیغمبر نه د بعثت په وخت کې دا غسته وخه هغه دویم قول کمزور دی چې دې ته وی په عالم ارواح کې عالم امثال کې غسته و آیات کا چې واغسته الله په خوا د پیغمبرانو نه لما اتیتکم من کتاب و حکمت چې خامخا درم کو تاسو ته کتاب او درم کو تاسو ته پیغمبري ثم جاءكم رسول او بیا راشی تاسو ته چې دنیا کې موجود یې یو عظیم شان پیغمبر مصدق لما معكم او رښتینی کې دا کتابونو چې تاسو سره دي لا تؤمنن به خامخا ضرور بالضرور ایمان براوله په ځبان دی ولتن سرن او خامخا ضرور بالضرور د امداد وکوي قال بیا تعالی وی اقررتم تاسو زما په دې خبره باندې اقرار وکړو واخذتم على ذلكم اسریم او واغستو تاسو په دې باندې زما وعده قالوا پیغمبرانو اقررنا او مونږ اقرار وکړو قال فشهدوا نو الا چې پس گواهان شي په خپل امتونو باندې هم دا غینوم دا وعده واخلي وانا معكم من الشاهدين او زم تاسو سره دا گواهان نو هم په دې مسله کې څومره مضبوطه وعده شان در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول انبیاءونه دا وعده غوسته و هغه ځان له خبره چې بل څوک پاتې نشي دنیا کې هیڅ څوک کچری وینو خبره به معلومه وکنه چې ډیر خلق په دې باندې یقین ساتي چې نه خضر علیہ السلام ژوند دی الیاس علیہ السلام ژوند دی نو یې راغلیو ایمان راوړو پیغمبر سره چرته امداد کړو په یو جهاد کې کم دی نشته کنه دا یو عیسی علیہ السلام دی چې را کوس شي نو بیا با د دې دین تابع د دې پیغمبر په امتیانو کې وزانې صاحب وي دا یو کده ته نصیب شي نه وای هم نبی علیہ السلام خو نه دي کنه ها حضور چې هغه مرتبه ته حاصل شو د امتی په حیثیت سره راضی ډیر خلک نه پوهیږي نه هغه وی چې وګوره هو پیغمبر څنګه خاتم النبیین شو چې رسول به عیسی علیہ السلام عمره کوزیږي رضا او په ختم نبوت کې نقصان راغی په هغه چې را کوزیږي نو هغه په حیثیت د پیغمبر سره نه یې کنا هغه حیثیت د امتی دی نو ځکه خاتم النبیین کې څه نقصان ناراضي فمن تولى بعد ذلك سوک چې مخوالی پس د دینه په دې امتونو کې پیغمبرانو کې نه هغه په حق کې خدا نشي فاغا سوک چه مخیوانا و پس دادی وادینا فاولائی کوم الفاسقون خدا کسان دی بد عملا او فاسقان فغیر دین اللہ یبغونا ادی چه مخ اڑی کنا فانت ومن تولا سر لگی ای تولاونا فغیر دین اللہ یبغون چه دین مخ اڑی نو بل دین دنیا کنا ولی او کنا اټول خلق نه دی لګیا دا جلسې جلوسونه چکیږي دا زنده‌باد او مرده‌باد چویل شي دا خودی بل دین راول په خدای نه راول کني ارسه به ختم شي وخا دا ورسونه میلادونه چکیږي دا سدي بل دین راولي کنه ابا غیر دین الله یبغونا ایا بغیر د الله د دین کوشش کوي دا خلقو د بل دین ولهو اسلم اسلام خو بهتر دین دی کنه ولی خاص الله د پاره تابعداري کړی دا من فی السماوات والارض یاسو چې په اسمانونو کې دی او چې په ځمکه کې دی ټول خو تابعداري نه دا کړی ټول خو اسلمه نه دی کنه نو ای توان څوک په خوخه باندې لکه ملائک اسمانونو کې او مسلمانان په ځمکه دا توان دی وکرهن اسوک په زور دا ته چې چا څوک ویني کنه سرکش مشرک د باندې چې سا باندې شي کنه د دا وخت بیا ارسمه او بیا کار نه کیږي دیم دغه وخت کې اسلامه کې راشي چې زمانم الله منما چې لا یقطيب السوق نشتا ته عبادت لایق کنه نو دې په زور منی دا نور په خوا حمن ا د زور دا الله ته نه منظور تو ان وکرهن ها ویلې یرجعون او دې الله تبا واپس کړی شي ګور دا دې ګور دا الله کار دې خو ویلو چې لا اکراه فی الدین مونږ زبردستی نشو کولې بچا باندې الله وکول شي دمرک وخت کې اوننی ولو چې غنوي بیا فرعون څومره لوی لوی کلمې ویلې وي خو قبلي کې خو نه کنه قل آمنا بالله څنګه بقره کې ویلو چې قولو آمنا بالله هغه بل دین جوړي تاسو وایئ چې زمونږ دا دین خوښ دی بس وایه پیغمبر پاک چې مونږ ایمان راولې په الله باندې په وحدانیت سره پاک کتابونو چې نازل شوی دي په مونږ باندې علینا ذل طویل او بقره کې الینا ځکه هغه د مؤمنانو خبره و نو په مؤمنانو خو نه دی نازل شوی پیغمبرانو باندې نازل شوی ده حضرت پیغمبر خبره ده نو علینا ځکه وې او باقی کتابونو چې نازل شو په ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او په اولاد دي او هغه چې ورکړی شو موسی علیه السلام ته تورات او یا نور صحیفه بغیر د تورات نام او عیسی علیه السلام ته انورو پیغمبرانو ته د خپل رب نام مونږ په ټولو باندې ایمان راوړو ایمان په ټولو باندې او عمل به صرف په قران کې دا د عمل په لحاظ سره هغه منسوخ شوی دی دا نو فرق بین احد منهم مونږه جدای نه کوو دا تعریض دی يهود ته هغه خو پکې څوک مانی او څوک نه مانی نو مونږه پرخ نه کوو د دې پیغمبرانو په میان کې د یو تن هم چې کنه دا پکې نه دی ونحن له مسلمون مونږه خاص الله لرا تابعداري کوونکي یو ومن يبتغي غير الاسلام دينا اغه سو کو چې طلب کوي بغیر د اسلام نه بغیر د توحید نه د بل دین فلن يقبل منه چرې با قبول نشي ددنه نه به د دین قبول شي نه به عمل قبول شي نه قبل الله ددنه هیڅ عمل چې هغه عقیده د توحید نه ده کنه اکا چویلیو کنا چین الدین عند اللہ الاسلام اگر سغراو ادھے کبراشو چمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من ایو دے پاخرت کے دڑیر زلیلہ و تاوانیان و خلقنا دادو لسم ذکر کی مرتد کے دل دی مرتد شوی دی دغه چې نبی له سلام نو راغلی اندی په ایمان راوړی او چې په تونه وکول کنه او چې کله راغنو بیا واولی دو الله وی کیف یهد الله څنګه والله هدایت کی داسې یو قوم ته چې کفر کړي پس د ایمان راوړو نه ایمان څنګه راوړ او شهیدو ان الرسول حق گواہی کړي وا چې دا پیغمبر چې زمونږ په کتابونو کې دینو دا حق دی وجاهم البینات راغلیو دیتا پخپلو کتابونو کې آیاتونا واضحا اوسو چکل ویلی دو خبر شو نه انکاریو کو فلم ما جاو ما عرفو کفرو بی اللہ چرے دیت نکی داس قوم ظالمانو تا اولائی کام دغه مرتد خلق چې دی جزاؤهم بدل دی دادا سزا ان علیهم لعنت اللہ تاکید سر ہے ذکر بقرہ کی امسوس ہو ذلہ ذکر شیو 160 کی کنا چولائے کہ اعلانوہم اللہ و اعلانوہم اللائنون نیقنن خاص پدی باندے دا اللہم لعنت تے و دا ملائکم لعنت تے و دا طول و خلقو حالدین فی آمی شبی پدی لعنت کے و پا عذاب کے سپک بنکلی شی دین عذاب و نبذیت انتظار اکلی شی حلتیم استثناء کلی و عدلتوم الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا هم اگر هغه سان چې توبه وستا پس د دینه ګوره پته ولګی دا چې د مرتد توبه قبلی ښه چې به ویلو چې نه قبلی نه چې واخ وته هغه به قبول شي چې اسلامي صحیح اسلام او یو سړی مرتد شنه خو بیا څوک پری دینه دا هغه بس قبول شي شرط نه وای کنه دا خود نه قبليږي او جنا داسې وخت لکه زمونږ دا بچاګر دی و آزاد ازادي و او مرتد شو به توبه وستا په اخلاص باندې نه لاوي قبلوم به مگر هغه سان چې توبه وستا پست دغنه واصلحو او بے زور لگو پنیک عمل کی اصلحو ولی اگا عملی خود تباشوی دیکن نو بے زور لگو نو گورا دلتا کی صرف دو شرط ذکر کرو تو مرتد دا پار اول تا بقرہ کی دری ذکر کرو اللہ لذین تاہم بازے لکا واصلحو و بینو ذکر اگا دا کاتمین توبوا حق پٹ کرو ناغی کیوں توبی تا ضرورتوں اصلاح تا ضرورتوں بیان تا چی بیان بکے خلق تیار کے پریخے دے نبی شکا اللہ بخون کے دے مہربان دا خواہو چی توبے ویستا خوا وہ چی کمو خلق تا توبہ نصیب نشوا بی شکا آگستان چی کفر کڑے دے پس دی ایمان نا مرتد دی کنا سمت دادو کفرن او بی ازیاد کا کفر یعنی بس تر مرگ پوری دامان زیادت لن تقبل توبتوم ارگویز با قبول نشی توبت دیم دی توبن قبلی خان ولی دی تر مرگ پوری توبہ وی نیستا دی دنور آیتون میان کی دیر اشکال لکنا چسور توبہ کے ہو شورا کے رازی چ وہو یقبل التوبۃ عن عباده وہو یقبل التوبۃ عن عباده اللہ توبہ قبلی زخل بندیان او دل توی لن تقبل توبتهم دل تمرات توبہ نہ دا توفیق دا توبہ دی اگر اللہ توفیق نور کی دا توبہ کنا تک تر مرگ پوری پکو پر او شرک اولئک هم الضالون تا کسان دی گمراہان ان الذین کفروا و ماتوا وهم کفار دیولی بیا معات کو تذیر پارا چی دیر خلقو دا خیالو چی که توبہ قبول نشی نمال شتے کا نا مال خو دیر زیاد تے نو پذیب ازان خلاص کو زکو ایمان دیر لوے نعمت تے دا اللہ جی چاسا رہی کا نا دوم دا آخرت دا پاری او سبب دی اللہ رب العزت وینا فمال نکی گی بیشکا کسان چی کفر کڑے دے او ملشو او دی پا حالت دا کفر کی ارس تو پرس خیراتو نکی گی فلن یقبلا ارگز با قبول نکلی شی من احادیم دیوتن دا دینا دیو تند دین سمرا ملع الارض ذهبا چه دا زمکا لکشی دا سونینا سنگا دی زمکا کیو سدی خورا دا گٹا دا شکا دا اوبدی ونا دا چه دا طول سونش اصل دانا چه دا دیم پکیو چه دا پکیو نو سنگا بڑا کشی چه دا طول بدل شی پا سونی بانده دا مطلب ابن کثیر ہوئی ولی ابتدا بی دا خود چالو کی گی نا ملاوی چنا دیئے ورکی دا خپل ځان نکا نخا دیوی چی مونگ دا ندی پکار خو چی مونگ دا جانم نخلاص شو اگر کو فی دیئے کئی دا خپل ځان نا ولی کلوم عذاب علیم دا خلق دا پارا عذاب دردناک دے و مالهم من ناصرین نبی دید پاری سوکو مددگاران نمال ذریعہ نشی کہتے دیو سلی دا پارا ٹک دا ذریعہ دا خود مسلمان دا پارا دا. او علا چی مخ کی دا مرگنا چی من قبل ایاتی یومن یویلیو کنا نا پا آغاز ہے کی وسیلہ دا و ذریعہ دا ادا مشرک دا پارا ندا انا پس دا موت ندا باقوک